Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 10 kamili huko jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi ya Choga ya kwanza tarafani Kanyosha mkoani Bujumbura wakosa pa kusomea baada ya mvua kuizua madarasa yao Jumatatu hii. Raia wa tarafa za Buganda na Rugombo watiwa wasiwasi na nyaya za umeme zilizolala chini wakihofia ajali zinazoweza kutokea. Na katika habari za kimataifa, mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaondoa zuio dhidi ya Moise Katumbi kuwania urais. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Arubeli Nduwayo, hapa sio mimi Lomar Denio ya Bifuze. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Madarasa manne ya shule ya msingi ya Choga ya kwanza katika kata Muyila tarafani Kanyosha mkoani Bujumbura yamezuliwa na mvua inayoambatana na upepo mkali iliyonyesha Jumatatu hii. Mwalimu aliyezungumza kwa niaba ya wengine amesema kuwa wanafunzi 65 kwa 100 wameachwa bila madarasa ya kusomea. Shule hiyo inaelezwa kuwa na wanafunzi 700. Wazazi, walimu pamoja na kiongozi wa kijiji Choga wanaomba msaada wa dharura ili wanafunzi wapate kuendelea na masomo. Mbali na shule hiyo, mvua hiyo inaelezwa kuleta uharibifu mkubwa katika maeneo ya mazingira kama vile kuharibu na kuizua pa za nyumba za raia. Baadhi ya raia wakazi wa mkoa wa Chibitoki na Kayanza wanathibitisha kuwa biashara ya magendo inashuhudiwa kwa baadhi ya wafanyabiashara hata katika watumishi wa mamlaka mapato Ubeli, kama alivyofichua hivi karibuni rais wa Burundi. Waliozungumza Jumane hii na waandishi wetu wa mikoa hiyo wanafananisha wanaofanya biashara hiyo kama wahalifu wanaokwamisha maendeleo ya taifa. Wanaomba kuchukulia hatua kali wanaokamatwa wakijihusisha na biashara yenyewe. Urudandazwa kwa magendo hawabihakana ko rutabaho rurabaho. Kubijanye no ufisadi upo, hatuwezi kukana. Matamshi ya rais wa jamhuri akilenga wakala wa ofisi ya OBL na kusema mapato ya serikali katika vitendo vya ufisadi unachochewa na kukamatwa kwa watendaji fulani wa taasisi hii katika visa hivyo na kuitishwa na mahakama. Hakuna waraka wa OBL anayeweza kukamatwa bila rais kujua. Hii ni kweli. Nasikia kwamba watu wengi wako gerezani au wanachunguzwa kwa kufanya vitendo hivyo vya ufisadi ambavyo mimi naona ni kama uhalifu. Nk'umuntu umudandaza je mvuga ko abantu bakora ivyo bintu babara basi bigihugu kukurumba batu. Kama mfanya biashara, ninachukulia hawa wanaojihusisha na vitendo vya ufisadi kama maadui wa taifa. Hawaruhusu inchi kujiendeleza kwa sababu kila kitu kinategemea na faida tunayopata. Mfanya biashara ambaye anaingiza bidhaa yake kinyume na sheria hawezi kuuza kwa bei sawa na wengine. Yeye ana uza bidhaa zake kwa bei ya chini. Kwa hiyo mfanyabiashara mwema anafanya kazi kwa hasara ambayo inaathiri kodi. Ningeomba watu watakaopatikana katika ufisadi waadhibiwe vikali ili kuwakatisha tamaa wengine kwa ajili ya maendeleo shirikishi ya inchi. Atadandaje gero urumva na bizoca bituma adashobora gutanga amakori neza. Intara yasho ya Kayanza. Mkoa wa Kayanza unaorodheshwa kati ya mikoa inayopepea katika vitendo vya ufisadi. Vitendo hivi ni tabia mbaya ambayo inapunguza kasi ya maendeleo kwa kulipa kodi. Ili kukomesha mwenendo huu, fedha ya Burundi lazima ithamaniwe kwa kiwango sawa na nchi jirani. Kwa njia hii, bidhaa zote zitakuwa na bei sawa. Kurugero rw'ibihugu duhane imbibe gucyo bidandazo bikaza bikagira ibiciro bisa n'ibinga. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. Tufungue msururu wa habari za sheria. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu inatolea wito vyombo vya sheria kuachana na tabia ya kuwafunga watu bila vithibitisho vya makosa waliofanya. Mwenyekiti wa tume hiyo anachukulia mfano wa watu karibu 400 waliokutwa tarehe 19 Septemba wakizuiliwa kwenye kituo cha polisi kichukua kinajulikana kama Besel jijini Bujumbura, wengi wao wakiwa hawana faili ya mashtaka dhidi yao. Kama haitoshi, walikuwa katika jela yenye uwezo wa kupokea wafungwa 46. Sixe Vinyi ni Murawa, kiongozi wa tume Sendehash, anaeleza kitendo hicho cha kuwafunga watu kinyume cha sheria kuchafua hadhi ya nchi. Licha ya hayo, anakaribisha vema namna taasisi husika ilisikia wito wa tume Sendehash kuhusiana na waliokuwa wanazuriwa katika sehemu hiyo kuliko kuwa kunatambulika kama bese. Na watu wanne wamepandishwa kizimbani Jumatatu hii na kukatiwa vifungo tofauti na mahakama kuu ya mkoa wa Makamba. Wote wamekutwa na hatia ya kuhujumu uchumi wa nchi. Mmoja alihukumiwa kufungwa jela miaka miwili kwa tuhuma za kuingiza bidhaa bila kuzilipia katika mamlaka ya mapato OBL. Wengine wawili wamepewa kifungo cha mwaka mmoja kwa kosa la kubadilisha fedha za kigeni bila kuwa na idhini. Mshtakiwa nne alipewa adhabu ya kifungo cha miezi sita jela kwa madai ya kuingiza unga wa ngano kwa njia zisizo halali. Mbali na vifungo hivyo, watatozwa faini ya $500,000 kila mmoja na mali zao ziwekwe mikononi mwa serikali. Na kifungo cha miaka 20 jela ndiyo adhabu iliyotolewa Jumatatu hii na mahakama kuu ya Kayanza kwa kijana mkazi wa kijiji Jilenge ya tarafani Kayanza. Alipatikana na kosa la kumua kwa jiwe kubwa ndugu yake usiku wa tarehe 17 mwezi huu. Mtuhumiwa alikiri kosa lake, lakini akieleza kuwa alimrushia jiwe hilo kwa hasira iliyotokana na ugomvi uliodumu kutwa nzima bila hata hivyo kujua kwamba litamsababishia kifo. Taarifa ya Patrick Nsengiumva hapa studio inasomwa na Jamali Vyane Ngendakumana. Duru kutoka wilayani Jirengeye zinazohakikishwa na Sirasi Nyonzima, kiongozi wa mtawa Kabuye, zinaeleza kwamba kijana huyo mwenye umri wa miaka 21 alimalizia maisha mdogo yake akitumia jiwe alilomurushia kichwani. Mshutumiwa wa kisa hicho alikuwa hasaidii chochote katika familia yake kwa sababu alikuwa akipatikana mara kwa mara akilandalanda katika mitaa inayopatikana mkoani Kayanza. Habari hizo zaendelea kudadisi kuwa mnamo tarehe 17 mwezi huu Oktoba ndipo muhalifu huyo alijielekeza maskani mwake na baada akakuta mdogo yake aliuza mgomba wa ndizi aliyokuwa ameuza na mtu mwingine ambaye alikuwa bado hajavuna ndizi hizo. Habari zinazotolewa na viongozi tawala zinafahamisha kwamba hali hiyo ilipelekea kuibuka uhasama baina ya watu hao wawili. Kulipo timia majira ya usiku ndipo kijana huyo alimuua mdogo yake akitumia jiwe alilomushia kichwani kando na jicho. Kiongozi wa Mutakabuye anafahamisha kwamba baada ya siku tatu kukitokea mkasa huo ndipo walipokumbwa na mashaka kemkemu walipomkosa marehemu katika jamii na baadaye wakaendesha msako nyumbani kwake ndipo walipokuta mwili wake umeanza kuharibika. Waliposhuhudia hali hiyo wakawaita wahudumu wa shirika la Msalaba Mwekundu ili waendeshe operesheni ya mazishi ya marehemu. Katika kesi ya mafumanio iliyoendeshwa mwendesha mashitaka wa jamhuri mkoani Kayanza alimshutumu kosa la kumalizia maisha ndugu yake kwa hiari yake na kuitaka mahakama kumkatia kesi ya kifungo cha maisha jela. Baada ya kesi hiyo kuweka farahani, mahakama ilimuadhibu kifungo cha miaka 20 jela. Mtakumbuka ya kwamba wiki iliyopita bwana mmoja mkazi wa kijiji cha Munege kinachopatikana tarafani Kabarole mkoani Kayanza aliadhibiwa na mahakama kifungo cha miaka 15 jela baada ya kujeruhi babake akitumia panga, ambapo mzazi huyo aliaga dunia baada ya siku chache akilazwa hospitalini mkoani Kayanza. Na kutoka mkoani Kayanza tuwekee moja kwa moja mkoani Chibitoke ambapo kuna shuhudiwa nyaya za umeme zinazolala chini katika kati ya makao ya tarafa Rugombo na Buganda. Hali hiyo ilisababishwa na mvua kubwa zilizonyesha Alhamisi juma lililopita tarafani humo na kuangusha nguzo za umeme. Raia wa maeneo hayo wanatiwa wasiwasi na nyaya hizo huku wakiomba serikali huku wakiomba shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kuzipandisha. Katika shirika hilo wanafahamisha kuwa wanaendelea na shughuli za kusimika upya nguzo hizo zilizoanguka. Wanajengea matumaini raia hao kuwa muda wote maombi yao yatatekelezwa, huku wakiwaonya kutosogelea wala kugusa nyaya hizo. Na katika michezo, mshambuliaji wa Argentina na Inter Miami, Lionel Messi ameshinda tuzo ya Ballon d'Or kwa wanaume kwa mara ya nane. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 36 alitambuliwa katika sherehe hiyo mjini Paris baada ya kuisaidia nchi yake kushinda kombe la dunia nchini Qatar mwaka jana. Omer Nduwayo anatufahamia mengi kuhusu mchezaji huyo. Lionel Andres Messi, mwanasoka wa kulipwa kutoka nchi ya Argentina, ambaye anacheza kama mshambuliaji na ni nahodha wa klabu Inter Miami ya ligi kuu Marekani, ni nahodha pia wa timu ya taifa ya Argentina. Mchezaji huyo anayechukuliwa kuwa mmoja wa wachezaji bora zaidi wa wakati wote duniani, Messi jana Jumatatu alitawazwa mpira wa dhahabu Ballon d'Or kwa mara nyingine na kuvunja rekodi, yani ametawazwa jumla ya mipira minane ya dhahabu katika muda wa miaka 14 tangu 2009. Akiwa na klabu ya Barcelona, ameshinda ligi la mabingwa barani Ulaya mara 4, kombe la dunia la klabu FIFA mara 3, UEFA Super Cup 3, na ubingwa wa Uhispania mara 10, pamoja na ubingwa wa Ufaransa mara 2 akiwa na klabu ya Paris Saint-Germain. Rekodi nyingine ambayo mchezaji huyo amevunja ni ya viatu 6 vya dhahabu vya Ulaya. Hadi aondoke katika klabu mwaka 2021, alikuwa mchezaji wa Barcelona ambapo alipatia rekodi klabu hiyo kwa mataji 34. Miongoni mwa hayo, 7 ni ya Copa del Rey. Akiwa na nchi yake ya Argentina, alishinda Copa America mwaka 2021 na kombe la dunia mwaka jana 2022. Messi anashikilia rekodi za kufunga mabao mengi zaidi La Liga, yani 474, pamoja na hat-trick nyingi zaidi, mara 36 kwenye La Liga na 8 kwenye ligi la mabingwa Ulaya. Habari za kimataifa. Na rais wa shirikisho la Ujerumani Frank Walter Steinmeier yuko ziarani nchini Tanzania. Amepokewa kwa mazungumzo na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ikulu jijini Dar es Salaam leo tarehe 31 Oktoba mwaka 2023. Mazungumzo yao yamejikita katika ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Huyu hapa rais wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, katika mazungumzo yetu leo asubuhi tumesisitiza umuhimu wa kukuza ushirikiano huu kwa manufaa ya nchi zetu na watu wake. Na katika hili tumezielekeza timu za wataalamu wa Tanzania na Ujerumani kuendelea na mazungumzo pamoja na mashauriano ya mara kwa mara yanayolenga kuboresha maeneo yaliyopo ya ushirikiano na kuibua maeneo mengine mapya yenye umuhimu kwa chumi za nchi zetu mbili. Katika hili nimemhakikishia Mheshimiwa Rais Steinmeier kwamba serikali ya Tanzania iko tayari kuwa mwenyeji wa mazungumzo yajayo ya ushirikiano wa maendeleo, Negotiations on Development Cooperation, yatakayofanyika mwakani 2024. Mambo mengine tuliozungumza ni mambo ya kihistoria. Kama mnavyojua, Tanzania wakati ule Tanganyika, nadhani hata Zanzibar kwa muda mdogo, tulikuwa chini ya utawala wa Ujerumani. Sasa katika utawala mambo mengi yamepita, tumezungumza kwa urefu na tuko tayari kufungua sasa majadiliano na kuona jinsi tutakavyoweza kukubaliana kwa yale yaliyopita wakati wa utawala wa Ujerumani hapa chini kwetu au ndani ya taifa letu, vipi tufanye. Na najua kuna familia ambazo zinasubiri mabaki ya wapendwa wao ambao wako kule katika makumbusho mbalimbali za Ujerumani. Yote hayo tunakwenda kuyazungumza na kuona vipi tuende nayo vizuri. Naam, huyo alikuwa rais wa Tanzania mara baada ya kuzungumza na mwenyeji wake kutoka Ujerumani. Na sauti hiyo ni kutoka Ikuru Mawasiliano. Na kwa kuhitimisha taarifa yetu ya habari, mahakama ya juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetupilia mbali kesi iliyokuwa ikitaka kumzuia kiongozi wa upinzani Moise Katumbi kushiriki uchaguzi wa uraisi kwa kuhoji uraia wake. Kulingana shirika la habari la Uingereza BBC, bwana Katumbi ambaye baba yake Muitaliano anaonekana kuwa mmoja wa pinzani wakuu wa Felix Tshisekedi katika uchaguzi wa Desemba, uraia pacha hauruhusiwi chini ya sheria za Kongo. Mahakama iliamua Jumatatu kwamba shauri hilo halikuwa na msingi. Mvutano wa kisiasa unaongezeka nchini humo kabla ya uchaguzi wa Desemba 20 ambapo Rais Tshisekedi atakuwa nawania muhula wa pili. Bwana Tshisekedi pia atashindana na Martin Fayulu ambaye alishika nafasi ya pili katika uchaguzi uliopita, waziri mkuu wa zamani Adolphe Muzito na daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake aliyeshinda tuzo ya Nobel Denis Mukwege. Zaidi ya wagombea 20 wamejiandikisha kuwania urais, lakini bodi ya uchaguzi nchini humo inatarajiwa kuchapisha orodha ya mwisho tarehe 18 Novemba baada ya kuwachuja wagombea wote. Na kwa taarifa hii kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Romuald Niyoivuze, ninao kwa wageni kutakia jioni njema.